بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم ومن آياته أن خلق لكم من تراب اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر تم کو انسان ایسا انسان بنایا تم زمین پہ پھیل گئے منتشر ہو گئے ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا تم ہی میں سے پھر بیویوں کو پیدا کیا تم ازدواجی زندگی کے ساتھ منسلک ہو کے بیویوں سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے محبت کو اور مہربان ہونے کو رکھ دیا بلا شبہ اس میں بھی نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو سوچ و بچار کرے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا اور تمہاری بولنے والی لغت کو مختلف کیا اور تمہارے رنگ بھی مختلف بنائے بلا شبہ اس میں بھی نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے جاننے والوں کے لیے وہ بھی نہ آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہارے لیے نیند کو بنایا رات میں اور دن میں بھی اور مزید یہ کہ تم دن میں اللہ تعالیٰ کے فضل یعنی رزق کو تلاش کرو بلا شبہ اس میں بھی نشانیاں ہیں ایسے قوم کے لیے جو بات غور سے سنیں ومن آیات ہی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے آسمانوں پر بجلی کی چمک کو تم ڈرتے بھی ہو اور بارش کی امید بھی رکھتے ہو پھر اللہ نازل بھی کرتا ہے آسمانوں سے پانی کو جس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے بلا شبہ اس میں بھی نشانیاں ایسے قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ دیکھو آسمان کھڑا ہوا ہے زمین اللہ کے حکم کے ساتھ ہے پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جب بلائے گا زمین میں سے بلانا یعنی نفخہ جب پھونکا جائے گا تم سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہو جاؤ گے اور اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں اور ساری کائنات اسی کی تابع ہے اور اللہ کی قدرت یہ کہ اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا مخلوق کو پھر دوبارہ بھی اس کو پیدا کرے گا اور دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے اور بھی اللہ کے لیے بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں زمین و آسمان میں اور وہ غالب اور حکمت والا ہے کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ آیت کریمہ زیادہ پڑھتے تھے اور اسی کی وجہ سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وفا کا لقب عطا کیا ابراہیم الذی وفا اور ابراہیم اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے وفا کر دی ہے یعنی حق ادا کر دیا ہے اس آیت کریمہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ جو صبح و شام پڑھتا ہے تو دن میں نیکی میں کوئی کمی بھی رہ جائے تو اللہ اس آیت کی برکت سے وہ پوری کرتے ہیں میں نے کل اس کا بتایا تھا کہ 17 اور 18 نمبر آیت ہے سورہ روم کی اور 21 پارہ ہے فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون میں جو بات رہ گئی تھی سبق میں وہ یہ کہ فرمایا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو جس وقت کے تم شام کرتے ہو, مراد یہ ہے شام کی نمازیں, وحین تصبحون اور تم صبح کرتے ہو یعنی صبح کی نماز, شام کی نماز مغرب عشاء ہو گئی, تصبحون صبح کی نماز ہو گئی. اور یہ شام سے بات کو شروع کیا کیونکہ اسلام میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے, اس لیے شام کی نمازوں سے نظام بات کو شروع کیا. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اسی کی حمد ہے, اسی کی ہی تعریف ہے, زمین و آسمان میں ساری کائنات اسی کی تعریف میں ہے. وَعَشِيًّا, عَشِيًّا اور شام کے ٹائم, مراد عشی سے یہاں عصر کی نماز کو لیا گیا ہے کہ اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو. وَحِينَ تُظْهِرُونَ, ظہر کی نماز کو مراد دیا گیا ہے کہ تم ظہر کی نماز ادا کرو, یعنی پانچوں نمازوں کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے. تو جب انسان پانچ مرتبہ نماز ادا کرتا ہے تو وہ خود اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے, اللہ کو یاد کر لیتا ہے, تو پانچوں مرتبہ یہ یاد کرنا گویا کہ اس آیت میں آ گیا ہے. اور آگے اللہ کی قدرت بتائی, وہ زندوں سے مردہ, مردوں سے زندہ نکالتا ہے, جیسے مٹی سے پیدا کیا انسان کو, مردہ ہی ہے نا, مٹی کیا چیز ہے وغیرہ. بات یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کیوں کی جائے, یہاں بتایا نا کہ تم صبح و شام کو بھی اللہ کی تعریف کرو, صبح بھی کرو, دن کو بھی کرو, ظہر کے ٹائم بھی کرو, اسی کی حمد و ثنا کرنی ہے. کیوں؟ آج اس کا جواب ہے, اس لیے اس ذات کی حمد و ثنا کرو, تعریف بیان کرو, تسبیح کرو کہ اس کی قدرت کی یہ نشانیاں ہیں اور وہی اس قابل ہے کہ اس کی حمد و ثنا کی جائے اور اسے اپنا معبود مانا جائے, وہی معبود ہونے کے لائق ہے کہ اس میں یہ خوبیاں ہیں, قدرت کی اس کی نشانیاں ہیں. جو تم سب غور و فکر کرو تو اس کی قدرت کی نشانیاں سمجھ آ جائیں گی. پہلی بات, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّن تُرَابٍ, اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ تم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. بھائی مٹی تو نہ سنتی ہے, نہ سمجھتی ہے, نہ شعور ہے, نہ کچھ ہے, اور گاندھی گند ہوتا ہے. مٹی تو کپڑوں پہ لگ جائے لوگ کپڑے دھوتے ہیں, منہ پہ لگ جائے منہ دھوتے ہیں, اور مٹی سے انسان کو پیدا کیا, عقل مند بنایا, اس کو بینائی عطا کی, شعور عطا کیا, چلنا پھرنا کتنی اچھی خوبیوں سے نوازا ہے انسان کو. تو انسان سوچے کہ کتنی کمزور چیز سے اللہ نے کتنا پیارا انسان بنایا, یہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے, اور ہر خوبی اس میں رکھ دی ہے. پھر تم پھیل گئے, اذان تم بشر تنتشرون, انسان پیدا کیا تمہیں اور پھر خوب پھیل گئے ہو. چار چیزیں ہیں نا کہ انسان جن سے پیدا ہوا, ہوا, پانی, آگ اور مٹی. لیکن مٹی کا سب سے زیادہ دخل ہے کہ مٹی سے اس کا پتلا بنا جیسے آدم علیہ السلام کا, اور پھر ہوا کے ذریعے سے وہ گارا سکایا گیا. تھوڑا سا ہوا میں قوت ناریہ بھی ہوتی ہے تب چیز سوکھتی ہے. اب سردیوں میں کپڑا نہیں سوکھتا کہ اس میں قوت ناریہ کا عمل دخل بہت کم ہو جاتا ہے, تپش مٹی کا دخل زیادہ ہے. اس لیے فرمایا کہ من آیاتہ ان خلق لکم من تراب, تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور کیسا پیدا کیا, اپنی تخلیق میں غور کرو. آدم سے پیدا کیا وہ تو ڈائریکٹ مٹی سے ان کا پتہ بنایا گیا, باقی پوری کائنات کے جوانی کا, طاقت کا, تمام توانائیوں کا تعلق کو انسان کی غذا سے ہے اور غذا مٹی سے حاصل ہوتی ہے. تو براہ راست مٹی سے آدم کو پیدا کیا, تو بالواسطہ پھلوں وغیرہ غذاؤں کے ذریعے سے اس کا تعلق بھی سارا مٹی سے, سارے خزانوں کا تعلق بھی مٹی کے ساتھ ہی. پہلی نشانی ختم ہوئی. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہیں پیدا کیا تم ہی میں سے, پھر سلسلہ چلتا رہا یوں, اور تم ہی میں سے پھر عورتوں کو پیدا کیا. پھر اس میں شرائط بیان کی, یہ تمہارے لیے نکاح کے لحاظ سے حلال ہیں, یہ نہیں, نکاح کو جائز رکھا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ عورتوں کے ذریعے سے تم سکون حاصل کرو, اور پھر تمہارے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان مودہ محبت کو رکھ دیا اور مہربان ہونے کو رکھ دیا. بلا شبہ اس میں بھی نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو سوچنا چاہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا مٹی سے, وہ بات ختم ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا یہ ایک مرد جو پیدا ہوتا ہے یہ ایک الگ جنس ہے, اور اسی میں سے عورت کو پیدا کیا ہے یہ ایک الگ جنس ہے, اس کے اوصاف خوبیاں وغیرہ نظام ایک الگ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے نکاح کے سسٹم کو جائز کیا اور اس میں شرائط بیان کی ہیں کہ یہ آپ کی زیرہ میں محرم ہیں, یہ یوں رشتے ہیں, ان سے نہیں ہو سکتا, یہ تمہارے لیے حلال ہیں. 18ویں پارے میں پوری تفصیل کے ساتھ ایک ایک رشتے کو بیان کیا جو ہم درس میں بیان کر چکے ہیں, تاکہ تمہیں ازدواجی زندگی کے ساتھ منسلک ہونے میں سکون حاصل ہو. اب یہ سکون کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ نے تو اس میں سکون رکھا ہے. سکون کیسے حاصل ہوگا کہ جب انسان قرآن اور حدیث کے مطابق جو ہر دوسرے کے حقوق کو بیان ہوئے ہیں ان کے اوپر عمل کرے گا تو سکون اور راحت پیدا ہوگا. مزید یہ کہ یہ جو سکون اور راحت ہے, شریعت نے جو میاں بیوی کے حقوق بیان کیے, ہر کوئی اپنے حقوق بیان کرے تو پھر اس کو گھر جانے میں بھی راحت محسوس ہوگی, بیٹھنے میں بھی راحت محسوس ہوگی, جب ہر کوئی اسلامی حقوق کو پورا ادا کر رہا ہے. یعنی میاں کے جو ذمہ حق ہے وہ ادا کر رہا ہے, بیوی کے ذمہ جو حق ہیں وہ ادا کر رہی ہے, تو آپس میں سکون. لیکن یہ کیسے ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے؟ اس کے لیے بہت قیمتی فارمولہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے, اور آپ حضرات اکثر جو نکاح کی مجلسیں ہوتی ہیں اس میں سنتے رہتے ہیں کہ اکثر جو نکاح خان بزرگ ہوتے ہیں نا مولانا صاحب, وہ والی آیتیں پڑھتے ہیں جن میں سے یہ آتا ہے واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو. مراد یہ ہے کہ اپنے حقوق کا خیال رکھو, خوف خدا کرو. تو جو دو تین آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں بھی یہی بات ہے, دو حدیثیں پڑھی جاتی ہیں نکاح خان جو پڑھتے ہیں ان میں بھی یہی بات ہے, جھوٹ نہ بولو, اللہ سے ڈرو. دنیا کی کوئی طاقت انسان کو سیدھے راستے پر نہیں لا سکتی, اس بھلے وہ مومن بھی ہو, سیدھے راستے پر لانے کی چیز ایک ہی ہے, وہ اللہ سے ڈرنا. جب انسان کو خوف خدا نصیب ہو جائے, ہر دوسرے کے حق پہچاننا نصیب ہو جائے, تو آپس میں زندگی سکون والی بن جاتی ہے. آج کل نظام یہ چلا ہوا ہے کہ ہر کوئی یہ نعرہ لگاتا ہے کہ میرا حق ادا نہیں ہو رہا, میرا حق ادا کرو, میرا حقوق دے دو, میرے حقوق دے دو. یہ کوئی نہیں سوچتا کہ میں دوسرے کے حقوق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں. جب یہ ہو جائے گا کہ میں تو دوسرے کے حقوق پورے ادا کروں گا نا, باقی اللہ سے اپنے حق مانگوں گا, نظام صحیح ہو جائے گا. ہر کوئی اپنے حقوق کامل مانگنے کی فکر میں لگا ہوا ہے, اور اسی کے اوپر اس کا زور بھی ہے, گلہ شکوہ بھی ہے. شوہر بھی یہی کہتا ہے میرا حق ادا نہیں ہو رہا, بیوی کہتی ہے میرے حقوق ادا نہیں ہو رہے. ہر کوئی اپنے حقوق ادا کرنے کی فکر کرے تو دوسرے کی طرف سے خود ہی انشاءاللہ مہربانی ہو جائے گی. تو لتسکنوا الیہ کی بات کر رہا ہوں کہ سکون کیسے نصیب ہوگا جب قرآن و حدیث کے اصول کے مطابق ہر دوسرے کے حقوق ادا کیے جائیں گے, اور وہ کیسے حقوق ادا ہوں گے؟ جب دونوں اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈرنے والے ہوں گے. لتسکنوا الیہ وجعل بینکم مودتم ورحمہ, اللہ نے تمہارے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان یا تمام انسانوں کے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی ہے. میاں بیوی کے درمیان محبت کے زندگی ہوتی ہے جوانی کی, تو مودہ کا لفظ استعمال کیا, ورحمہ اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کی زندگی شروع ہوتی ہے بڑھاپے میں. اب اس وقت بوڑھا مرد یہ کہے کہ میرے سارے حقوق ادا ہونے چاہیے, تو ادھر بیوی بھی بوڑھی ہے, وہ بھی کبھی گوڑے کا درد کبھی کمر کا درد, تو وہ کس طرح پورے ادا کرے گی؟ لہذا بڑھاپے کے زمانے میں ایک دوسرے سے مہربانی کریں. مودتم ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اس میں بھی نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو سوچنا چاہے. اور تیسری بات, اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیا, تمہیں پیدا کیا, اور تمہاری زبانیں مختلف بنائی ہیں. کوئی عربی بول رہا ہے, کوئی انگلش بول رہا ہے, کوئی فارسی بول رہا ہے, کوئی پنجابی, کوئی پشتو, کس طرح کی زبانیں؟ دیکھو بھائی, گوشت کا ٹکڑا تو ایک ہی طرح ہے, اور یہ کس طریقے سے مختلف زبانیں بول رہا ہے, یہ بھی اللہ کی قدرت میں سے ہے کہ اتنی زبانیں بنائی. وہ الوانکم, تمہارے رنگ مختلف بنائے, حالانکہ ایک ہی نظام ہے. بعض دفعہ چلو نسل کے لحاظ سے رنگ کا فرق پڑ جاتا ہے, ایک ہی ماں باپ کی اولاد میں سے ایک گورا ہوتا ہے, دوسرا اتنا نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بلا شبہ, اس میں بھی نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے. چوتھی بات, اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہیں نیند عطا کی ہے, اور دن کو بھی تھوڑا بہت کلولا کرنے کا بھی اجازت دی, حکم بھی دیا, اور دن میں رزق تلاش کرنے کا بھی حکم دیا ہے کہ رزق تلاش کرو. بلا شبہ اس میں بھی نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو غور سے سننا چاہے. یہاں دو تین باتیں, ایک بات تو یہ ہے کہ نیند بھی اللہ کی نعمت ہے, اور اس کو فرمایا منامکم باللیل, تمہارے لیے نیند ہے رات میں, یعنی رات ایک ایسی راحت اور آرام اور سکون کی چیز ہے کہ اس میں نیند جب ہو جائے تو دن صحیح گزرتا ہے. آج کل نظام الٹ ہے, 12 بجے فون کرو صاحب سو رہے ہیں, اور رات کو 12 بجے تک ابھی سوتے ہی نہیں ہوتے. لوگوں نے رات کو دن, دن کو رات, نظام قدرت کو بدلنا شروع کر دیا ہے. یہ غلط ہے صحت کے لحاظ سے, صحت کے لحاظ سے سارے نظام خراب اس لیے ہے, نہ وقت کے اوپر کھانا ہے, نہ وقت کے اوپر آرام ہے, نہ نماز ہے, نہ اس طرح ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں بڑے بیزی ہیں, جی بڑے بیزی ہیں, رات کو 12 بجے تک سو ہی نہیں, صبح 12 بجے تک سوتے رہو, یہ بڑے بیزی ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہارے لیے اس نے نیند بنائی, بس عشاء کے بعد سو, اور دن کو رزق تلاش کرنے کی بات ہے. تو گویا نیند کا کرنا یا رزق کا تلاش کرنا یہ خلاف زہد نہیں ہے, خلاف بزرگی کے خلاف نہیں ہے. اللہ نے خود فرمایا کہ تمہارے لیے نیند ہے اور رزق تلاش کرنا, یہ اصول شریعت کے مطابق ہو تو شریعت بدامہ, شریعت بدامہ کی روحانیت ہے کہ اگر آپ بازار میں بھی جاتے ہیں اور شریعت کے مطابق جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کی عبادت ہو جاتی ہے, اور نماز پڑھنے آتے ہیں اور ریاکاری مقصد ہے تو یہ نماز نماز ہی نہیں رہے گی, اس میں نیت درست ہو اور نظام آگے. جی چوتھی بات, امین آیات یوریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء, اللہ کی نشانیوں میں سے یہ دیکھو بجلی چمکتی ہے, تم امید بھی رکھتے ہو پھر ڈرتے بھی ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو بجلی گر جائے, امید ہے بارش ہو جائے. اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے, اللہ کے حکم سے یہ کھڑے ہوئے ہیں آسمان زمین, جب اللہ حکم دے گا یہ ٹوٹ جائیں گے, یہ بھی اس کی نشانی ہے. اور جیسے پہلے پیدا کیا اس طرح اللہ دوبارہ پیدا کرے گا, انسان کو پھر نکالے گا قبروں سے, اور دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں بہت زیادہ ہیں, زمین آسمان سورج چاند ستارے, اللہ سمجھ نصیب فرمائے.